불러야 하야. 베르체 미리미여 베르체 미리미여 베시르시마를 미스도 포요 비리미여 خشم آل هر کمش هزار کتو هزار کتو سوز ساز غز ناز کلین هرچی که راز پجاراش سینی سونی آهول غم ایسا غم او سکه گرانی آقا کنش غم درده نورد دنیا ده نورد روزگار و درده دج سینه میگوشونه راز سنگ درگه که گرانی